Sportu, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina jest zbulwersowana niewpuszczeniem do Polski Światosława Szeremety, ale nie chce zaostrzenia sytuacji. W całej Polsce ruszyła 17. odsłona akcji pomocowej Szlachetna Paczka. Wciąż nie ma przełomu w negocjacjach w sprawie utworzenia koalicji rządowej w Niemczech. Ukraina jest zbulwersowana niewpuszczeniem do Polski Światosława Szeremety, ale nie chce zaostrzenia sytuacji, powiedział Polskiemu Radiu ambasador w Kijowie Jan Piekło po wizycie w ukraińskim MSZ. Dyplomatę wezwano w trybie pilnym z powodu zakazu wjazdu do Polski dla sekretarza Ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień. Jest on współodpowiedzialny za blokowanie polskich ekshumacji na Ukrainie. Z ambasadorem Polski w Kijowie spotkał się szef departamentu w ukraińskim MSZ Wasyl Bodnar. Rozmowa trwała około 40 minut. Słyszałem, że ukraińska strona jest zbulwersowana niewpuszczeniem pana Szeremety, który jest urzędnikiem państwowym odpowiedzialnym za ekshumację. Polski dyplomata zaznaczył, że podczas rozmowy nawiązano do wniosków Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Jak mówił, ustalono na nim, że wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. Chcemy, żeby to, co zostało ustalone w Krakowie, nadal było obowiązujące i żebyśmy znaleźli jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji i nie pozwolili, żeby ona się zaostrzała. Ukraina już od ponad pół roku blokuje polskie ekshumacje i upamiętnienia na swoim terytorium. O zakazie wjazdu dla urzędników odpowiedzialnych za blokowanie ekshumacji uprzedził na początku tego miesiąca minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W całej Polsce ruszyła 17. odsłona akcji pomocowej Szlachetna Paczka. Ulicami 16 miast, największych miast, przeszły specjalne marsze. W Szczecinie kilkadziesiąt osób przeszło w kolorowym pochodzie, niosąc flagi i wznosząc okrzyki. Zachęcali darczyńców do udziału w akcji. Od dziś można wybrać rodzinę, dla której przygotuje się świąteczną paczkę z pomocą. Chcemy pokazać, że ta idea jest słuszna. Wszyscy krzyczą: Szlachetna Paczka! Szlachetna Paczka! Wszyscy jesteśmy pozytywnie nastawieni. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Jestem liderką Szczecin Prawobrzeże i mamy 25 rodzin opublikowanych i szukamy darczyńców. Zachęcamy Was, żebyście byli darczyńcami, tworzyli paczki. Po raz pierwszy akcję zorganizowano w 2000 roku w Krakowie. Wciąż nie ma przełomu w negocjacjach w sprawie utworzenia koalicji rządowej w Niemczech. Decydująca faza rozmów może potrwać do jutra. Wiceszef FPD mówi, że jutro o 18:00 rozmowy zostaną ostatecznie zakończone. W dalszym ciągu najpoważniejszym problemem jest polityka migracyjna. Bawarska CSU nadal nie zamierza rezygnować z rocznego limitu imigrantów, który jej zdaniem musi wynieść 200 tysięcy. Natomiast Zieloni ani myślą przystać na takie rozwiązanie. Dziś będą omawiane kwestie polityki klimatycznej, transportu oraz polityki migracyjnej. Jutro uczestnicy rozmów będą próbowali dojść do porozumienia w sprawach socjalnych, komunalnych i finansowych. Według wyników najnowszych sondaży opublikowanych przez telewizję ZDF, długie negocjacje powodują spadek poparcia dla ewentualnej koalicji CDU, CSU, FDP i Zieloni. Obecnie tylko połowa Niemców uważa, że taka koalicja byłaby dobra dla kraju. Z kolei 66% ankietowanych nie wierzy, żeby w ogóle doszło do porozumienia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Szwedzcy policjanci, którzy ochraniali uczestników unijnego szczytu w Göteborgu, musieli zadowolić się suchym prowiantem i to kiepskiej jakości. Zezłościło to nawet komendanta miejskiej policji. Podczas gdy unijni politycy dyskutowali o sprawiedliwym wynagrodzeniu i godnych warunkach zatrudnienia, ponad 1000 policjantów musiało w ciągu dnia zadowolić się suchym prowiantem. Zamówione dla nich pakiety zawierały batonik czekoladowy, owoce, wodę oraz bagietkę z czymś, co przypominało sałatkę z kurczakiem w sosie curry ze śladową ilością zarówno kurczaka, jak i sałaty. Z kolei każdemu z delegatów na szczyt społeczny organizatorzy zafundowali obiad za ponad 60 euro. Komendant policji w Göteborgu Erik Nurt nie ukrywał swojego niezadowolenia i opublikował na Twitterze zdjęcie nieszczęsnej bagietki, nazywając ją szczególnie mizerną. Wielu policjantów postanowiło zbojkotować otrzymany posiłek i zjeść porządny obiad za własne pieniądze. Kilkadziesiąt bagietek oddano miejskiemu ośrodkowi dla bezdomnych. Unijny szczyt w Göteborgu zabezpieczało łącznie około 3000 funkcjonariuszy. Policja nie odnotowała żadnych incydentów. Przemysław Gołyński, Polski Radio. W studiu jest już Michał Gąsiorowski, więc czas na sport. Wow, przepiękny, niezwykle zacięty konkurs skoków drużynowych zobaczyli kibice w Wiśle. Polacy na drugim miejscu ex aequo z Austrią wygrali Norwegowie, a konkurs na miejscu oglądał Kuba Niziński z Radia Kraków. Kuba, i tak chyba sobie możemy powiedzieć, że to drugie miejsce dał nam ostatni skok Kamila Stocha. Kamil Stoch faktycznie 127 metrów w tej drugiej serii i to był lepszy jego skok niż w pierwszej serii i to był skok, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, najdalszy w tej dzisiejszej rywalizacji. Natomiast najrówniej dzisiaj z biało-czerwonych jednak skakał Dawid Kubacki. Gdybyśmy na te dzisiejsze skoki patrzyli właśnie z tej perspektywy, to Dawid Kubacki byłby piąty, Kamil Stoch siódmy, Maciej Kot ósmy, 22, Piotr Żyła. Ale co ciekawe, to co wydarzyło się na podium, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, Norwegia wygrywa ponad 17 punktów przewagi nad Austrią i Polską. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Austria i Polska zajmuje drugie miejsce. Obie reprezentacje w tych 8 skokach, to jest nieprawdopodobne, zdobyły 1006,5 punktu. Trzeba oddać 8 skoków. Do tego odlicza się, dodaje punkty za wiatr, a ostatecznie wypada właśnie taka kwota, która daje ex aequo drugie miejsce reprezentacji Austrii i Polski. Na czwartym miejscu Niemcy, a ten dzisiejszy konkurs pokazuje, że jutro dopiero tutaj w Wiśle będzie bardzo ciekawie. Bardzo dziękujemy, to był Kuba Niziński, a jutro oczywiście czekamy na konkurs indywidualny. Łukasz Kubot znakomicie kończy sezon, razem z Marcelo Melo awansowali do finału tenisowego turnieju Masters. W półfinale do 1 i do 4 pokonali Amerykanina Ryana Harrisona i Michaela Venosa z Nowej Zelandii. Skoncentrowaliśmy się tylko na swojej taktyce przy własnych podaniach. W drugim secie trzymaliśmy podanie. Dwie drużyny miały, uważam, szansę na przełamanie, a nam się to udało za drugim razem, czyli w tym 9 gemie, który był, jak się okazało, potem przełomowy w całym spotkaniu. Kubot i Melo czekają teraz na finałowych rywali. W finale singla nie zobaczymy za to Rogera Federera. Niespodziewanie przegrał bowiem w 3 setach z Davidem Goffinem. Co ciekawe, Goffin jest pierwszym Belgiem w historii turnieju Masters i proszę, od razu awansował do finału, a tam zmierzy się z Jackiem Sockiem albo Grigorem Dimitrowem. Kapitalne spotkanie rozegrał dziś Robert Lewandowski. Strzelił 2 gole, a Bayern Monachium pokonał 3-0 Augsburg. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi, a w sumie w tym roku strzelił już aż 50 goli we wszystkich rozgrywkach. Brawa także dla Bartosza Kapu, który w końcu obudził się we Freiburgu. Strzelił gola, choć niestety dla niego w przegranym 1-3 meczu z Wolfsburgiem. W Anglii derby Londynu dla Arsenalu. Kanonierzy pokonali 2-0 Tottenham. Poza tym Liverpool wygrał 3-0 Southampton, a Leicester przegrało 0-2 z Manchesterem City. Natomiast West Bromwich został rozbity przez Chelsea 4-0, a Grzegorz Krychowiak został zmieniony w przerwie meczu. W piłkarskiej ekstraklasie bohaterem Piasta został dziś Maciej Jankowski. To on strzelił jedynego zwycięskiego gola w meczu Piasta z Krakowią. O przełamanie złej pasy walczą teraz Sandecja i Lech. Sandecja nie wygrała 6 spotkań, Lech od 4, a do przerwy jest bezbramkowy remis. O 20.30 zacznie się mecz Lech i Gdańsk z Wisłą Płock. W lepszej sytuacji w tabeli jest Wisła, ale Mateusz Piątkowski ma respekt przed rywalami z Gdańska. Lechia Gdańsk jest w tabeli za nami, 3 punkty, natomiast potencjał, który posiada, jest zdecydowanie wyższy i co pokazuje ten sezon, ale nie tylko ten, bo poprzednie, oni w trakcie sezonu się rozpędzają. I jeszcze jedna ważna wiadomość piłkarska. Przypominam, że Marcin Wasilewski wrócił do Polski i podpisał umowę z Wisłą Kraków do końca tego sezonu. A na koniec świetna wiadomość dla fanów piłki ręcznej. PGE Vive Kielce wygrało w Lidze Mistrzów z Olborgiem 28-27, mecz był bardzo dramatyczny, a rzut w ostatnich sekundach spotkania obronił Sławomir Szmal. Sport ponownie za 2 godziny. Będzie na pewno i o derbach Rzymu, i o piłkarskich derbach Madrytu. Niedziela bez deszczu tylko na południowym zachodzie Polski. Poza tym pochmurno i mokro. Temperatura w kraju wyrównana od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, gotowa na święta? Szukam prezentów. Gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Znajdź w T-Mobile prezent na święta, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny smartfon Samsung Galaxy S7 teraz w świątecznej cenie. Aż 700 zł taniej na start. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz 1000 mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. W sezonie olimpijskim Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na mistrzowskim podium.

Wydaje się, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów wszystkich czasów zabrzmiał w Trójce pięknie jak nigdy. Co by było, gdyby zagrał na 45 obrotów? Niestety firma Mobile Fidelity, która wydała nową wersję albumu Derek and the Dominos, nie zdecydowała się na poczwórny album, bo taki musiałby być, gdyby to była ta większa prędkość. Ale dziś płyty winylowe rozmiarów 12-calowych będą kręcić się na trójkowym gramofonie z prędkością 45 obrotów na minutę. Cała prawie muzyka w dzisiejszej liście osobistej to katalog ikony fonografii, czyli firmy, która wydaje znakomitą klasyczną muzykę w wersji tak dobrej jak nigdy wcześniej. Michał Jakubik i Anna Gacek, Myśliwiecka 357, a tu na naszym stanowisku tuż obok znanego świetnie panu Michałowi największego wzmacniacza świata na Stadionie Narodowym witam państwa w liście osobistej Piotr Metz. Z tej wspaniałej płyty wytwórni Mobile Fidelity, która wraca triumfalnie po kilkunastu latach także do Polski, raz jeszcze Eric Clapton. Mam wrażenie, że największy wzmacniacz świata chce zademonstrować panu Michałowi swoje możliwości, bo od czasu do czasu podnosi głos, mówiąc delikatnie, akurat nie wtedy, kiedy słyszymy się z naszą reżyserką na Myśliwieckiej, ale gdyby tak się stało, to proszę się nie przejmować, to właśnie potrzeba monstera ważącego mniej więcej 1,5 tony. Za chwilę bardzo, bardzo klasyczny album. Płyta z roku 1979, która wówczas była rewelacją i do tej pory jest chyba najważniejszą pozycją w dyskografii artystki. Singiel wskoczył od razu bardzo, bardzo wysoko. To był taki moment u amerykańskich songwriterów, kiedy wzajemnie się w sobie zakochiwali z częstotliwością kilku miesięcy, a potem pisali o tym piosenki i wydawali na płytach. I z całą pewnością debiut Ricky Lee Jones, nazwany po prostu imieniem i nazwiskiem artystki, wpisuje się w tę poetykę. Nic dziwnego, że to też album na tyle klasyczny, że doczekał się reedycji w podwyższonej jakości. Za chwilę na naszym gramofonie, a jeżeli o gramofonach mowa, to powiem, że niedaleko ode mnie stoi gramofon z talerzem przypominającym perkusję, a raczej to, co jest namalowane na bębnie na płycie Sgt. Pepper. To specjalna edycja gramofonu Project, specjalne wydanie z okazji 50. rocznicy Sierżanta Peppera, dziś do wygrania w liście osobistej. W tej godzinie jeszcze przedstawimy Państwu zadanie związane z tym konkursem, a na koniec trzeciej godziny ogłosimy zwycięzcę. Ricky Lee Jones. What's her name? Oh, it's never. Ricky Jones i klasyk. Pierwszy singiel z albumu debiutu artystki, opisujący, to oczywiście plotkarska informacja, ale podejrzany romans songwritera Chucka Iwaisa i Toma Waitsa. Tymczasem sama Ricky Lee Jones potem była łączona. Panie Michale, to pana wzmacnia, tak pięknie tutaj gra. A ja spróbuję się jeszcze przebić ze swoją informacją. Sama Ricky Lee Jones potem była łączona w pary przez plotkarzy z Tomem Waitsem, ale tak jak mówię, to był okres, kiedy wszyscy kochali się we wszystkich. Przypomnę, że za chwilę ogłosimy nasz dzisiejszy konkurs. Do wygrania jest specjalna edycja Sgt. Pepper Gramophone Project Essential 3. To pełna nazwa. A nam huczy mający 1,85 m na 2,5 m na 1,85 m największy wzmacniacz świata, który jako żywo przypomina stwora z filmu Alien, ale nie żadnego z tych, które już widzieliśmy, ale takiego, którego pewnie nakręcą jakiegoś Aliena 14 albo 15. Teraz Ricky Lee Jones ze swojego debiutu raz jeszcze. Sally. chyba po raz pierwszy w liście osobistej, bo nie przypominam sobie, żeby Ricky Lee Jones kiedyś się u nas pojawiła, ale za to z jakiej płyty i w jakiej jakości. Teraz Jolly New Songs. Nasi starzy, dobrze znajomi zespół Trupa. Album już jest. My do tej pory uparcie graliśmy wybrane utwory, to dzisiaj złamiemy regułę. Rozpoczyna się od Against Breaking Heart of a Breaking Heart Beauty. Trupa. Być może to tylko moje skrzywienie, ale wydaje mi się, że czasami w melodyce dostrzegam u nich też Beatlesów. A jeżeli tak, to jest znakomity moment, żeby ogłosić nasz konkurs, który mamy bardzo wyczynową nagrodę. Konkurs, który przeprowadzamy specjalnie dziś, kiedy lista osobista jest nadawana ze studia obok największego wzmacniacza świata. Ja wracam do tego wzmacniacza, ale jest to urządzenie po pierwsze imponujące, a po drugie przed chwilą naprawdę się wzruszyłem. Na pewno mieliście takie Państwo przypadki w swoim życiu, kiedy coś bardzo cennego swojego polerowaliście szmatką po to, żeby błyszczało pełnym blaskiem. I przed chwilą byłem świadkiem takiej sceny, jak pan, który jest opiekunem tego wzmacniacza, malutką szmatką chodził wokół tego monstera i polerował go, i polerował, i polerował, dmuchając, chuchając. No i rzeczywiście błyszczy teraz absolutnie przepięknie. No ale to dygresja, bo równie piękny jest nasz gramofon Project Essential 3, ufundowany przez naszego sponsora, firmę Fanalog. Regulamin konkursu jest na stronie Trójki, jak zwykle dostępny. Teraz technikalia, proszę wysyłać swoje propozycje SMS-em z uzasadnieniem na numer 73533. Koszt SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. Nagroda to właśnie Gramofon Project, natomiast zadanie jest nie lada wyczynowe. To trochę poprawianie złotego grala czy świętego grala, więc wymyśliłem je z pewnym wahaniem, ale jednak zaryzykuję. Proszę zaproponować alternatywne zakończenie pierwszej strony albumu Sgt. Pepper. Innymi słowy, proszę zaproponować utwór, który mógłby kończyć pierwszą stronę w zastępstwie numeru Being for the Benefit of Mystikite, ale swój wybór należy bardzo dogłębnie uzasadnić. Raz jeszcze, bardzo proszę wymyślić alternatywne zakończenie pierwszej strony albumu Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, wymieniając utwór Being for the Benefit of Mystikite na jakiś inny z tej płyty, a swój wybór bardzo proszę dogłębnie uzasadnić. Przypomnę, 73533 SMS-em na ten właśnie adres od teraz. Sponsorem nagród jest Fanalog, portal promujący muzykę i sprzęt hi-fi, www.fanalog.pl. A my w dalszym ciągu sprawdzamy nowe piosenki. W dodatku piosenki bardzo, bardzo jolly. Pod numerem 7 mamy Love Supreme. experimenting with new ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. To these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not brawn. Public Service Broadcasting to w zasadzie projekt jednego człowieka. Miałem okazję z nim wczoraj porozmawiać przed koncertem w Warszawie. Dyskutowaliśmy też oczywiście na temat koncertu pewnie najbardziej niezwykłego, bo sam to przyznaję, w karierze zespołu, który odbędzie się 3 grudnia o 19:00. Transmisja Rzecz Jasna w Trójce, 300 metrów pod ziemią w kopalni Gido. Negocjujemy to, żeby mogła z nim wystąpić orkiestra górnicza z kopalni Makoszowy. To oczywiście dość trudne i artystycznie, i logistycznie, ale próbujemy to zrobić. Nasz wzmacniacz zorientował się, że pan Michał teraz może posłuchać i zaczyna grać specjalnie dla niego. Natomiast pełna rozmowa z liderem grupy Public Service Broadcasting w specjalnym wydaniu listy osobistej już z kopalni Gido w Zabrzu. To będzie wydanie w sobotę 2 dnia grudnia. Wczoraj na koniec rozmowy zapytałem go tylko o to, jak poczuł się, kiedy przyszła ta propozycja. O to, co powiedział. Yes, we're very much looking forward to that. It looks looks like one of the most interesting gigs we'll have ever done, I think. And it's so interesting when you release something like this that is so specific to one area. You don't have any idea how it will travel and how other people will react to it. Obviously, you've reacted to it, but at the same time, you know, it kind of feels like it will work in that setting in Poland. And there are all these links between communities and between industries and different industries that. That start to kind of surface when you release an album and start getting around the world and playing it. It's a really fascinating way of seeing how your work is understood, I suppose. To fascynujące obserwować, jakie konotacje może mieć to, co zrobiłeś, twoja praca, twoje dzieło. To z pewnością będzie jeden z najbardziej niezwykłych występów, pewnie najbardziej niezwykły, jaki kiedykolwiek zagraliśmy. Nigdy nie wiesz, jak świat zareaguje na to, co zrobiłeś, szczególnie jeżeli twoja praca dotyczy bardzo konkretnego i związanego z danym terenem tematu. A tu zrobiło się tyle przeróżnych asocjacji, jeżeli chodzi o wzajemne podobieństwo i małych społeczeństw, takich jak górnicy, i międzynarodowych konotacji podobieństw czy różnic. Bardzo czekamy na ten występ, zobaczymy, co z niego wyjdzie. My też czekamy. Cała bardzo interesująca rozmowa z Public Service Broadcasting, przypomnę, 2 dnia grudnia w liście osobistej. Teraz raz jeszcze dla nas zagrają.